Urodziłem się na wschód od Edenu. To był ogród zła, tu kwitły grona gniewu, instynkt samotnego wilka wśród naturalnych wrogów. Znam dzisiaj ich twarze, za to dziękuję Bogu, jak pod taflą lodu. Samotność i chłód, życie, ktoś ci znów wyciąga dywan spod stóp. Uważaj, gdy mówią, że przyjaźń jest siłą, skończysz w noclegowni miejskiej, walcząc o wyrok. Nie ma nic poza żółcią, jest tych, którzy światło kradną. To truty szczur, który karmi sobą stado, ociera się o dobrych ludzi, żeby być czystszym. Ty chciwej prostytutki, froterysty, żewna historia z prowincji. Na do widzenia o frajerach, co pobrują kumplom po kieszeniach, uchwyceni na zawsze w żałosnym kadrze, oko reżysera, z palców robię im ramkę. Jak gra w teatrze kompleks Samarytanina, z ich masek spływa ciężki makijaż. Dziś z nami cenę za hajs dla co dupy, powykręcane z gumy kręgosłupy. Jesteś w porządku, to stracisz, uwierz, chwal zawsze swoje, nigdy cudze. Się okazało, kurwy nie ludzie, patrz na to trzeźwo i nie miej złudzeń. Jesteś w porządku, to stracisz, uwierz, chwal zawsze swoje, nigdy cudze. Się okazało, kurwy nie ludzie, patrz na to trzeźwo i nie miej złudzeń. Proste rymy, bo to prosta opowieść. Skurwysyny chodzą po cienkim lodzie. Duszę tą kurwę, gniew co się zowie, za swoje winy przed Bogiem odpowiem. Niełatwo zgasić gromnicę pamięci, ale na mściwych życie się zemści. Jak na ten gród jesteśmy czyści. Nigdy nie czułem miłości do nienawiści. Chcę się uśmiechnąć, ale nie mogę. Radość życia zabrał mi człowiek. W zeszłą niedzielę płakałem nad grobem, nad sobą płakałem, że mam serce stalowe. Ta obojętność jest większa niż wszystko, ale wciąż wierzę, wygram z tą dziwką. Dłuży się czas, choć świat mija szybko. Mam swoich bliskich, to trzymam ich blisko. Zmarnować życie, planując odwet, chujowy plan, bardzo niemądre. Ale nie będę się wahał w potrzebie, podejmij atak, to cię odjebie. To nie jest żart, jebana przenośnia. Pamiętasz kielich i ostatnia kropla. Żyję w czystości, pomocą służę i nie zostawiam tu żadnych złudzeń. Jesteś w porządku, to stracisz, uwierz, chwal zawsze swoje, nigdy cudze. Się okazało, kurwy nie ludzie, patrz na to trzeźwo i nie miej złudzeń. Jesteś w porządku, to stracisz, uwierz, chwal zawsze swoje, nigdy cudze. Się okazało, kurwy nie ludzie, patrz na to trzeźwo i nie miej złudzeń. Mogą wierzyć swą świętą prawdę, cóż z tego, jeśli słowa z czynami mają gówno wspólnego. Pozoranci, wszyscy siebie warci, ich teatrzyk, jakim grają, będą tańczyć. Każdy z nas dawno obrał swoją drogę życia, wszystkich nas rozlicza Pan Bóg i ulica. Dziś widzę dużo więcej do obcych z dystansem, inaczej dziś patrzę na całą polską rapkę. Chcesz, to zgnij na schodowej klatce lub pokochaj show biznes, pozuj se na gwiazdę. Na twojej ulicy nie traktują cię poważnie, kto urodził się kurwą, nie zdechnie kanarkiem. Kanal jest płyną ściekiem zapomnienia, c'est la vie, szansy nie ma, nie do zobaczenia. Kiedyś obudzą się z ręką w nocniku i przypomną sobie o tym, kto był kim w ich życiu. Więcej z pieniędzy między ludźmi łatwo palne, ślepi włóczędzy jak domino, każdy padnie. Myślę realnie, normalnie, płyta finalnie. Marność nad marnościami, wszystko marne. Jesteś w porządku, to stracisz, uwierz, chwal zawsze swoje, nigdy cudze. Się okazało, kurwy nie ludzie, patrz na to trzeźwo i nie miej złudzeń. Jesteś w porządku, to stracisz, uwierz, chwal zawsze swoje, nigdy cudze. Się okazało, kurwy nie ludzie, patrz na to trzeźwo i nie miej złudzeń. Thank you.